Nederlandse Bank. Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV. Veel dank voor uw aanwezigheid. En naast mij hier Thomas van Groningen, politiek verslaggever op 1 en WNL. U, dank voor het luisteren. Zometeen langs lijnen omstreken met de collega's Robert Meder en Joram Kaat. Voor het nieuws zit klaar, Christian Bonenbakker. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Huishoudens gaan vanaf november minder betalen voor energie. De eerste twee maanden gaat het voorschotbedrag alvast omlaag. Vanaf 1 januari geldt tot een bepaald verbruik de prijs van begin dit jaar. De overheid legt de rest bij. Wie meer verbruikt, betaalt daarvoor nog wel het markttarief. Koningin Elizabeth wordt in een kapel in Windsor herenigd met haar man, prins Philip, die vorig jaar overleed. Zijn kist stond in de crypte te wachten. Samen worden ze nu bijgezet in de gedenkkapel. Dat gebeurt in een besloten ceremonie. Het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers naast dat in Ter Apel komt niet in band. Het COA ziet er vanaf vanwege gebrek aan draagvlak. Er wordt nu gezocht naar een andere plek in de Noordoostpolder. En Linda de Mol heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de affaire bij The Voice of Holland, waarbij ook haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen betrokken was. In haar eigen tijdschrift bezweert ze dat ze niet wist van zijn wangedrag. Verder schrijft ze dat ze zich schaamde en dat ze zich nog nooit zo eenzaam heeft gevoeld. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Het wordt een forum vol keuzes en dilemma's, want maakt de technisch manager John de Jong van PSV de juiste keuze door Gakpo niet te verkopen? Heeft bondscoach Louis van Gaal met Pasveer, Sillissen, Noppert, Vlekken en Bijlo een keepersdilemma bij Oranje? En is het de juiste keuze van de KNVB om de vrouwen-eredivisie uit te breiden? Kortom, genoeg ingrediënten om voor te leggen aan onze forumleden in de studio. Sportcommentator Vincent Schildkamp van ESPN, NOS-collega Jeroen Els en ESPN-presentatrice Sanne van Dongen. Meekijken kan via de site of de app natuurlijk van NPO Radio 1. We zijn bij u tot 11 uur. We hebben jullie gevraagd naar jullie sportmoment van de afgelopen week. Sanne, we beginnen bij jou. Jouw moment komt uit Amerika, uit de sport die je zelf ook op hoog niveau hebt beoefend, basketbal. Williams lets it fly, can't hit, Wilson the rebound. And this season has come up aces. The city of Las Vegas has its first major professional title. Ja, de Las Vegas Aces die zijn voor het eerst winnaar geworden van de Women's NBA competitie. Waarom is dit jouw sportmoment van de week? Nou, dat is met name door de coach. De coach van het team is Becky Hammon. En toen ik jong was, ben ik ooit door mijn ouders meegenomen naar New York. En ik ben heel erg opgevoed met sport. En New York was mijn allereerste Amerikaanse sportervaring. En toen keek ik naar New York Liberty. En daar speelde een hele kleine point guard van 1,68 meter. En zij was echt geweldig. En dat was dus Becky Hammon. En Becky Hammon is sindsdien eigenlijk een voorbeeld voor mij geworden. Omdat ik zelf ook niet zo groot ben. 1,73 voor een basketballer is het gewoon echt een midget. En zij heeft vannacht, heeft zij dus haar allereerste titel als rookie coach gewonnen van in de Women NBA. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus haar allereerste jaar als hoofdcoach van een groot team. En ze wordt meteen kampioen. En zij wordt eigenlijk altijd onderschat. Ze is heel klein. Dus ze was ook niet gedraft, om het zo te zeggen. Dus alle beste spelers van een college seizoen, die worden dan gedraft naar de professionele competities. Niemand wilde er eigenlijk hebben, ja. Want ze was zogenaamd te klein. Nou, ze is 6 keer All-Star geworden. Ze heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Ze is 8 jaar assistentcoach geweest in de mannen-NBA. Naast Greg Popovich, een van de allerbeste coaches aller tijden. En toen heeft ze eigenlijk dacht iedereen, wanneer gaat ze nou eens de stap maken naar als hoofdcoach van een mannenteam? Maar dat gebeurde telkens maar niet. En dat was heel Amerika. Zeker het woke Amerika vond dat eigenlijk niet kunnen. Toen is ze bij de vrouwen gaan coachen. En meteen, boom, eerste jaar. Niemand geloofde erin dat ze het zou gaan doen, maar ze heeft het gewoon weer geflikt. Dus dat is wel echt een Amerikaans sportsprookje. Ja, dat is het zeker. Goed, Vincent Schildkamp, jouw moment. Stefan Koen, het gaat niet lukken, want Vos is hem de baas. Tobias Vos heeft in de slotfase het gewoon beter gedaan, sneller aangepakt. En de hoop die hij had, dat kleine sprankje hoop, dat groeit uit tot een mirakel. Tobias Vos, wereldkampioen tijdrijden, tegen alle verwachtingen in. Ja. Wat heb je een glimlach op je gezicht? Nou ja, zo mooi. Ik vind het schitterend. Ik ben een enthousiast duursporter. En ik zet hier graag de wekker voor. Want de laatste 2 uur van de tijdrijden wil ik zien. Want alles aan tijdrijden fascineert mij mateloos. Omdat je in eerste instantie niet zo goed kunt zien wat er nou gebeurt. De commentator zei het ook. Ja, de regisseur mist. En ik had het niet zo gek van doen. Maar je hebt natuurlijk maar een beperkt aantal camera's. Mist een aantal cruciale momenten. Maar wat altijd terugkeert, is dat secondenspel. Weet je, er is weer een tussenpunt en dan kun je weer zien, we liggen er op kop. En de enige die ze niet voorspeld hadden, alle kenners, pseudo-kenner hier ook niet, is die Tobias Vos. Want die heeft nog nooit een internationale tijdrit gewonnen, op het Moment Suprême. Hij is 25 jaar, hij heeft vroeger heel veel mentale problemen gehad. Is opgepikt door Jumbo, daar hebben ze een goede tijdrijder en misschien ook wel rondrenner van hem gemaakt. En die verslaat alle grote tegenstanders. Kung, Evenepoel, Ganna, op een dag dat het moet gebeuren. En is die wereldkampioen op zijn 25e. En vooral het ongeloof bij de jongen zelf, die echt in een soort, ja, in een soort mengeling van dat hij het zelf niet geloofde, enthousiasme, vreugde, alles tegelijkertijd spatte er vanaf bij die gozer. Ik vond het een schitterend sportmoment. Ja, er zat een mooie foto van hem nadat hij net gewonnen werd op nos.nl. Ja. Waarin je ziet dat hij echt compleet uit zijn dak gaat. Ja. Jeroen Elsof, jouw moment van de afgelopen week komt uit Sittard. Jacques, nog een keer. En Yilmaz niet en daarna Vita wel. Dat was een explosie in Sittard. Nee, je was nog niet klaar. Altijd lekker gênant als je een fragment van jezelf hoort. How can I make this about me, denk je dan gelijk. Maar goed, toch. Ja, ik ben een paar keer in mijn leven bij de Champions League finale geweest. En dat was ik dit weekend voor mijn gevoel ook. Want ik ben benieuwd of Vincent er al is geweest. Maar ik had het hele circus Fortuna Sittard nog niet meegemaakt. Met Burak Yilmaz. Wesley Sneijder zat naast me op de tribune. De vrouw van Burak Yilmaz, de kinderen. De box met alle eigenaren. En het was daadwerkelijk, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ze hadden een nieuwe coach, die stond daar. Ja, ik moet toch zeggen, een beetje als een mafkees de hele wedstrijd te springen en te dansen. En die rende na het eindsignaal naar binnen. Toen ik hem na afloop vroeg, waarom rende jij naar binnen? 92 minuten lang heb gesprongen en gek gedaan. Toen zei hij, ja, het gaat niet om mij, het gaat om de spelers. Dat vond ik toch een opmerkelijk antwoord. En we gaan nog heel veel plezier aan deze man beleven. En zo ging het eigenlijk de hele avond maar door. Ik kreeg voor het eerst de kans om Burak Yilmaz, de grote Burak Yilmaz, te interviewen met een tolk. Die kwam rond middernacht. Dus ik heb daar dan om middernacht, dan sta je dus om middernacht in Sittard, toch de toen nog nummer laatst voor die wedstrijd van de Eredivisie. Hoe laat was de wedstrijd afgelopen? Ja, ik denk om 10:45. Dus ja, ik heb... Je kon het goed voorbereiden. Ik zat in mijn auto en ik reed weg bij het stadion. En dacht, wat heb ik vanavond in hemelsnaam nou allemaal meegemaakt? Ik bedoel, vroeger ging je gewoon naar Fortuna Sittard. En dit was een mooie vreugde-explosie. Ik snap het ook tegen wel, Excelsior. Na alles wat er gebeurt. Tegen Excelsior, met een man minder. Maar ik heb nog net geen mensen om me heen zien huilen van vreugde. Ja, weet je wat nou het hele grappige aan het hele Fortuna Sittard verhaal is? Ongeveer iedereen buiten Sittard verklaart die hele club als een soort circus, wordt het inderdaad verkocht. Ja. Terwijl ze binnen de club dolgelukkig zijn met wat daar gebeurt. Die man heeft die club gered, die Turkse eigenaar. Die doet er alles aan om ze mee te krijgen in de vaart der volkeren. Dus zij snappen dan weer niet dat de rest van het land... Het was een circus. We gaan er zo meteen nog even op door. Vind je dat goed? Nee, ja, nee. Ik zou niet durven om te zeggen van we moeten er nu over ophouden. Maar nee, graag. Ja, zo meteen. We schrijven hem even op, komen we er later op terug. Ja. De voetballers van het Nederlands elftal die maken zich deze week op voor de laatste 2 interlands die voor het WK gespeeld gaan worden. Oranje speelt donderdag uit tegen Polen en zondag thuis tegen België. Beide wedstrijden zijn voor de Nations League. De bondscoach Louis van Gaal hield vandaag zijn persconferentie en was al in vorm. Stond Bijlo te springen. Hij is niet geselecteerd om dan wel hier naartoe te komen voor een aantal trainingen. Waarom zou hij dat niet doen? Nou, omdat ik me best kan voorstellen. Dat is toch, hij kan toch een functie verdienen in de WK-selectie. Maar ik zag hem gisteren en hij oogde niet heel blij. Ja, en dan stel jij vast dat hij niet komt. Nou, dat zeg ik niet. Ik vroeg of hij stond te springen. Nee, dat suggereer je. Je zegt het niet. Dat is juist eigenlijk wat je dan niet zou moeten suggereren. Ik vroeg of hij stond te springen. Ja, oké. Maar hoe reageerde hij op dat hij... Ik kan me best voorstellen dat hij gefrustreerd is. Hij komt heel graag. Maar ik vind het zo ongelooflijk negatief. Daarom denk ik, wat zit ik hier te doen? Maar het is toch niet negatief, Louis? Ja, het is wel negatief. Heeft Noppert in jouw ogen daar een hele speciale rol in? Als penalty, hij is groot. Nou ja, jij hebt er verstand van, merk ik nu, dat hij groot is en dat je daardoor snelle penalty stopt. Dat is echt. Nee, maar jij hebt eerder aangegeven, bedoel, het heeft niet zoveel zin om dit nee, zo te nee, doen. Want het irriteert mij. Om welke reden heb je Noppert opgeroepen? Omdat hij ballen stopt. Hij is keeper en dan moet je ballen stoppen. Wijnaldum nog gesproken? Wijnaldum heb ik een appje gestuurd en hij heeft een appje teruggestuurd. Maar waarom stel je deze vraag? Omdat ik gewoon benieuwd ben. Je bent benieuwd. Oh, omdat het je Het is niet van suggereren of wij nog contact hebben. Nou, ik vraag of je contact hebt gehad, Louis, met Ja, dat weet ik. Want hij was je reserveaanvoerder. Vragen staat vrij. Ja. Maar niet met een doelstelling erachter. Alleen dat kan ik niet aangeven, maar zo zie ik dat. Maar hoe zie jij, wat denk je dan dat mijn doel is? Nee, ik ga er niet meer op in. Ik heb al te veel gezegd. Ja, jij zegt, ik heb nog nooit zoveel diepe zuchten in één ruimte gehoord. Jij zegt in je intro naar dit moment toe, hij was in vorm. Ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo in vorm. Als het gaat om de manier waarop hij reageert. En is het dan een stempel die ik je dan gelijk opleg door te zeggen dat we eigenlijk dit verwachten of zo? Ik ben bij al die persconferenties en vaak ga je er met heel veel plezier al naartoe, want je weet dat je op de eerste rij van een soort theater terechtkomt. En zeker sinds je aangesteld is dat eigenlijk een heel leuk theater met wat uitzonderingen hier en daar. Precies, en dus is die voor dat is een beetje wat we bedoelen. Programma ook wel eens vernieuwen, toch? Ja, maar dat is dan een verhaal. Dan laat ik het dan zo zeggen dat ik dan dit niet het beste. Nee. De beste show vond die hij tot nu toe heeft weggegeven. Nee, maar je zei, Jeroen, ik vond hem niet in vorm. In wat voor zin, hoe bedoel je dat? Nou, kijk, op het moment dat hij soms kriegelig reageert of de discussie aangaat met journalisten, dan vind ik soms nog wel dat hij misschien vaak ook nog wel dat hij een bepaald punt heeft. Maar ik vond dit eigenlijk volstrekt onnodig. En ik snap het ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Dat vond ik ook. Het was eerder dat het onnodig was. Soms heeft hij inderdaad dan wel iets van dat een journalist ook een randje van suggestie inderdaad wekt of zo. Maar nu, hij deed zichzelf echt tekort, vond ik. En hij kwam er ook niet meer uit, eerlijk gezegd. Want je hoort wel wat er gebeurt, hè. Dus hij raakt inderdaad, en dat gebeurt natuurlijk wel vaker bij Van Gaal, erg over geïrriteerd. Dan wordt het een soort cirkel waar hij in blijft hangen. En dan heb je nu eigenlijk nog maar nog maar een deel ervan gehoord. Want er zijn er daarna nog een aantal die vragen stellen. En daar gaat hij dan ook, daar raakt hij ook door geïrriteerd. En dan verwijst hij terug naar Jeroen Stekelenburg en ga maar een clubje maken met z'n allen. En want jullie zijn allemaal aan het suggereren en negatief. Nou, het maakt het. Meestal sinds hij aan zijn derde periode bezig is, kan je het wel goed van hem hebben. Maar nu zat iedereen elkaar toch aan te kijken van wat is dit ineens? Het lijkt wel een soort self-fulfilling prophecy te worden. Dat Van Gaal naar zo'n persconferentie toe gaat om zich eens even lekker te ergeren aan Sjoenaije. En dat een aantal journalisten afreist met het idee van, nou, als ik deze prikkelende vraag stel, dan begint het cabaret vanzelf wel. Ja, maar ik en daar schiet toch uiteindelijk niemand iets mee op. Want Jeroen stelt namelijk dat irriteerde me zo mateloos aan die persconferentie. Jeroen stelt de enige juiste vraag. Bijloos een jaar geleden is hij de eerste keeper van Nederland zelf. Hij had volgens mij van zijn eerste 6 interlands, had hij 4 keer de 0. Is in een iets mindere vorm, maar ontegenzeggelijk behoort hij tot de 4 beste keepers van Nederland. Van Gaal komt er niet uit om uit te leggen waarom dat niet zo is. En begint dan als een volkomen legitieme vraag gesteld wordt. Namelijk, staat hij te springen om naar Zeist af te reizen voor een van de neurologische test? Gaan we ongetwijfeld nog over doorpraten, denk ik. Dat is een volkomen legitieme vraag. Precies, zegt het iets over hem? Dan moet je niet. Dat is het vals als je. Want Jeroen is geen suggestieve journalist. Die stelt open vragen. Jeroen Stekelenburg? Ja. Dan vind ik het behoorlijk vals als je dat op die manier bij een journalist neerlegt. Als je daar geen antwoord op wil geven, dat kan je namelijk ook zeggen. Zegt het iets over Van Gaal? Over ja, vind ik wel, ja. Hoe die daar nu zit dan? Vind ik wel. Wat dan? Ja. Nou, dat hij behoorlijk onredelijk aan het worden is richting journalisten die open vragen stellen als Valentijn Dries, waarvan bekend is dat hij daar niet een ideale werkrelatie mee heeft. Gewoon vraagt van waarom zijn Klaassen, Rensch en wie was de derde? Geselecteerd. Dan zijn dat legitieme vragen. Ja. Rensch niet in vorm, Klaassen speelt nauwelijks, De Vrij was de derde. Zit op de bank bij Internationale. Dan mag je toch vragen waarom die in aanmerking zijn gekomen voor selectie. Nee, maar dat bedoel ik dus hij. Dat was het antwoord voor de mensen die. Dat het ook weer een suggestie was en dat hij geen zin had om alle 24 namen af te gaan. Ja, en hij bleef er compleet in hangen. En dat viel me eigenlijk toch. En jij zegt van ja, je ziet het ook vaker, maar toch viel het me dit keer behoorlijk tegen van hem. Ook omdat hij sprak ervoor over het programma waar hij gisteravond in zat met Humberto. En hij had het over menselijke verhoudingen en hoe je elkaar moet benaderen. En eigenlijk deed hij hier iets waarvan ik vond, nou ja, als er nou iemand hier laat zien hoe je eigenlijk toch niet helemaal met elkaar hoort om te gaan. In zekere zin, dan is hij het. Precies, precies dat. Het was... ja. Maar het lijkt me wel verstandig als er toch iets van via, of dat nou via de persvoorlichter gaat, dat er eens een keer dat men even om tafel gaat voor zijn. Even evalueren. Ja. Denk je dat de persvoorlichter daar invloed op heeft? Dat weet ik niet. Denk dat ik weet wel. Dat jawel, zou dat zou dat, denk dat, je dat dan? Volgens mij wel dat ze takenpakket. Zeg van Gaal, wat suggereer je nou? Ja. Goed, laten wij er ook niet te lang in blijven hangen. We gaan wat. Misschien zegt het wat over de dilemma's waar Van Gaal mee te maken heeft. Wij gaan er een aantal aan jullie voorleggen. Juichen langs de lijn. We zijn er weer bij en dat is prima. De dilemma's van Louis van Gaal. Ja, want de aankomende week gaat vooral gebruikt worden om de ideale selectie uit te kristalliseren. Er is nog een hoop onzeker en dus hebben we een aantal, een stuk of vier dilemma's voor jullie waar jullie op mogen reageren. Laten we beginnen. Dilemma 1. Het is een keepersdilemma, je noemde dat al even, Vincent. Kiezen voor een betrouwbare oude rot zonder ervaring bij het Nederlands elftal of rekening houden met de toekomst. Sanne. Oeh, het zijn niet voor niks dilemma's, hè? ik zou gaan voor een oude rot. Pasveer? Ja. Ja. Oké, waarom? Omdat ik denk, hij is zo volwassen aan het keepen nu, dat het maakt hem niet zo heel veel uit onder welke lat hij staat of onder met welk team er voor hem staat. Dat je daar heb je op een WK denk ik het meest aan. Iemand die zich niet zo snel van de wijs laat brengen. Dus ik voel daar wel het meest voor. Vincent, ga jij mee? Betrouwbare oude rot of de toekomst? Nee, sorry Sanne. Ik ga toch voor het nu, weet je, voor de toekomst. WK leent zich niet om in de toekomst te gaan kijken. Je moet gewoon de beste keepers meenemen. En in aanleg zijn Sillissen en Bijlo wat mij betreft de beste keepers van Nederland. Daar moet je een keuze tussen maken. En dat je de oude rot meeneemt als een prettig mens in de selectie, heeft hij vandaag ook aangegeven dat het een rol kan spelen, dat snap ik voorkomen. En als je per se een penalty specialist wil meenemen, vind ik het ook allemaal prima. Hoewel dat volgens mij één keer in de hele voetbalgeschiedenis voorgekomen is dat er een keeper gewisseld is. Er wordt nu heel druk over gedaan. Er ging het een kwartier over in de persconferentie. Ik ken al twee in ieder geval, want Australië deed het ook zo. Nee, maar qua Nederland bedoel ik. Nou, dan vind ik het ook best. Maar ik zou nog toch echt voor de twee beste vlekken, maar dat moet je hem niet zelf weten. Gaat die een neurologische test toch ophouden, wie de beste penalty stopper is? Ja. Wil er vier meenemen, hè? Vier keepers. Als dat mag van de FIFA, dan wil je dat. Schijnbaar mag dat. Bijlo zit niet bij de selectie voor de Nations League. Zegt dat dan nog iets? Nou, hij heeft letterlijk gezegd dat hij nu niet bij de beste vier keepers zit in zijn optiek. Ik sprak Bijlo gisteren na PSV Feyenoord overigens. En die toen de vraag stelde van, hebben ze iets tegen jou gezegd over de definitieve selectie? Toen glimlachte die minzaam. Dacht ik iets van zijn gelaatsuitdrukking te kunnen aflezen. Maar dat is amateurpsychologie, zeg ik gelijk bij. Ja. Nou, als ze hem uitsluiten voor de definitieve selectie, dan dat geloof ik niet, want anders laten ze hem niet komen. Dus welke kant dacht je dan op? Nee, ik denk dat hem wel verteld is dat hij bij de eerste vier keepers zit, denk ik. En dat ze inderdaad twee keepers aan het werk willen zien die ze nog niet kennen. Ja. Dat denk ik ook. Ik zou niet zo snel een keuze maken tussen Sillissen en Bijlo, want ik vind Sillissen op dit moment wel echt gewoon uitstekend in vorm. Ik zou Bijlo toch wel meenemen. Ja, hij stond gisteren ook redelijk ontspannen voor de camera. En leek te verwachten dat hij wel naar het WK gaat. De bondscoach zei dit vandaag op de persconferentie. Hij verkeert niet in zijn grootste vorm. Dat is jammer, maar daar gaat het uiteindelijk om. En wij willen ook die andere keepers zien. Dus het wil helemaal niet zeggen dat hij uitgesloten is voor de verkiezing bij het WK. Dat is helemaal niet waar. Hij komt ook nog, trouwens, deze week, omdat we de keepers ook nog willen zien in de testen die wij wetenschappelijk hebben vastgesteld, wat kan leiden tot het stoppen van meer penalties. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, als ik het nu allemaal zo hoor en bedenk, dat als hij meegaat, dat hij tweede doelman wordt. Want je maakt iemand natuurlijk door dit hele gedoe zo vlak voor een toernooi natuurlijk ook wel onzeker. Ja, is hij toch zelf debet. Dus dat is, als er dan wel iets gebeurt met je eerste doelman en Bijlo zou dan ineens meegaan wel als tweede doelman, wat ik me eigenlijk niet meer kan voorstellen. Ja, dan gooi je dus iemand op het hok die je wel hebt gevoerd met enige onzekerheid. Ik kan nog wel een vraag hierover, ook al wil je het misschien snel afsluiten, maar waarom... Nee, ik wou niet afsluiten, waardoor. Ja, maar, door, sorry. Waarom doe je niet ook Bijlo er gewoon nu bij betrekken? Snap wat ik bedoel? Je kan ook... Vijf keepers. Nou ja, je hoeft hem nog niet eens op het officiële lijstje dan te zetten, maar je hebt zoveel doelmannen die in principe daar tegenaan zitten. Waarom nodigen ze niet allemaal uit? Ja, ja, maar 5 keepers... Ja, maar het is voor, alleen om mee te trainen. Want er kan er maar eentje spelen. Dus alle keepers die niet spelen... Precies, dat zou natuurlijk ook wel een reden kunnen zijn... om nou met 5 man... Ja, ik vind dit al opmerkelijk wat er gebeurt. Het is toch een volstrekte waanzin wat er allemaal gebeurt over die keepers, jongens. Even historisch perspectief. 1 keer is het gebeurd. Tim Krul voor Cillessen. 2014, Costa Rica. Daarna... hoe groot is nou de kans dat het op een penalty-serie aankomt... wel of niet uitschakeling, en dat je dan de 4de keeper... Maar dat gaat nu, als ze nu in een penalty-serie komen, Vincent... en het gebeurt niet, en ze gaan eruit... Het gebeurt dus... Ik denk dat het serieus dus altijd gaat gebeuren. Optimale voorbereiding. Tenzij deze testen gaan uitwijzen dat ze... En het gaat nog wel om de eerste keeper, de discussie. Ja. Dat is het natuurlijk. En door. Ja. Dilemma 2. Moet je altijd kiezen voor iemand die in vorm is en veel speelt? Of kan het ook met iemand gaan die niet veel speelt, maar in het verleden veel heeft laten zien? Nou ja, kom je eerst bij mij? Ja, ik zou... Nee, je pakt het. Oh, ja, kijk, ja, kijk, ja, kijk, ja, nou, je begint net aan die kant. Nee, dus nee, ga je. Nee, maar als je altijd speelt en je bent in supervorm, dan lijkt het me dat je daarvoor moet kiezen. Nee, je doelt op Memphis, denk ik. En Frenkie de Jong. Ik bedoel helemaal nergens op. Nou ja, kwaliteit moet toch in eerste instantie leidend zijn. Daar heeft Van Gaal volgens mij ook wel een koerswijziging in gedaan. Vroeger moest je inderdaad altijd voetballen om überhaupt te kunnen spelen. Ja, maar Memphis is een mooi voorbeeld, kwaliteit uit het verleden. Ja, maar dat klopt. Maar er is natuurlijk dat alternatief met iemand die in topvorm is en altijd speelt op dit niveau. Dat is er niet. Nee, dus moet hij spelen. Dus speelt Memphis. Sanne? En is eigenlijk geen dilemma. Dat is ook precies waar ik daar ben. Ik sluit me helemaal bij aan. Kunnen we in 1 keer door? Ja, kwaliteit moet leidend zijn. Ja. En het alternatief is gewoon niet. Dat is volgens mij mijn grootste ding. Ja, maar zou het toch raar zijn, Robert, als Frenkie de Jong... in de komende 7 weken 4 keer op de bank zit... 3 keer 1,5 uur speelt en 1 keer 60 minuten... en Koopmeiners speelt alles bij Atalanta... dat die Koopmeiners gaat opstellen in plaats van Frenkie de Jong. Dat is toch heel onlogisch? Eigenlijk is het geen dilemma eigenlijk. Of Davy Klaassen bijvoorbeeld? Nou, het wordt een dilemma op het moment dat je 20 spelers hebt... die bij topclubs spelen en de sterren van de hemelvoetbal. Of bij topclubs niet spelen en allemaal bij topclubs op de bank zitten. Ja, die luxe hebben we nou kan net ook niet. Nog. Ja. Dus, ja. Oké. Dilemma 3. De WK-selectie mag 26 spelers bevatten. Moeten dat de beste voetballers zijn? Of moeten de beoogde wissels sfeermakers zijn? Vincent. Ja, de beste voetballers. Dat is sfeermakers. Je lacht ook. Ja, je moet gewoon de beste voetballers meenemen. En het is aan een bondscoach en zijn staf van weet ik hoeveel mensen... om te managen dat die mensen een beetje normaal met elkaar omgaan. Maar je moet de beste voetballers meenemen. Want uiteindelijk moet je terugvallen op, als het wat voor reden ook niet lukt... op betere voetballers en niet op 4 gezellige middenvelders. Ja, Sander, kom er maar in. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Want ik geloof wel heel erg in teamproces. Ik geloof wel heel erg zeker op toernooivoetbal... dat je mensen in je team moet hebben die ook een beetje bruggen kunnen bouwen. Die niet per se... Het gaat die eerste 11, laten we zeggen de eerste 15, die sowieso gaan spelen. Dat moeten absoluut de beste voetballers zijn. Nou, dan zitten er daar nog 5 tussen. En dan kom je een beetje aan het einde van je selectie. En daar kun je wel degelijk in mijn ogen gaan kiezen van... hey, welke jongens merk ik nou die in het team een goede sfeer veroorzaken? Ik zelf heb de ervaring vanuit mijn tweelingzus Merel. Die zit ook in het Nederlands elftal. Dat is niet per se de allerbeste voetballer, maar wel belangrijk voor het team. Echt belangrijk voor het team. En ik geloof wel heel erg dat zij ook buiten het veld... wedstrijden heeft gewonnen alleen maar door er op een... Is moeilijk meetbaar, hè? Is heel moeilijk meetbaar, dus dat is het absoluut. Maar ik denk wel dat je zeker in toernooivoetbal... als je het hebt over een jaar bij Ajax, dan niet. Maar toernooivoetbal, je zit echt 24-7, 6 weken lang... als het dan niet langer is bij elkaar. Maar Van Gaal en Guus Stil bijvoorbeeld als voorbeeld even naar Jeroen? Mag ik één ding reageren op... Kijk, het is natuurlijk niet zo dat een nummer 22 in een selectie... een gigantisch ego heeft, want dat zou überhaupt al niet geaccepteerd worden. Dat is de reden waarom ik daar niet zo heel erg in geloof. Het is als de nummer 12 of de 13 een sterke, goede persoonlijkheid heeft... dan is het een ander verhaal. Maar nummers 22 tot 26, kom op, hé. Voetbal moet voorop staan. Ja, dat zijn toch niet degenen die het bepalen in de selectie? Nee, maar de kwaliteit van hun maakt dan het gewoon niet zo heel veel uit. Nou ja, kijk, Van Gaal heeft er wel eens iets over gezegd... over zijn verleden bij AZ. Daar heeft hij geleerd om op een andere manier te kijken... naar het samenstellen van een selectie aan de hand van karakters. Wat past bij elkaar en hoe creëer je inderdaad meer een ploeg... die met elkaar een heel jaar goed doorkomt. En... dat is eigenlijk wat hij ook wel gaat proberen. En jij zegt het is niet meetbaar. Maar volgens mij zijn daar echt... en het zijn niet mijn woorden, maar echt een module voor. Welke karakters stop je bij elkaar? En hoe vorm je op zo'n moment... de groep die het beste met elkaar tot een prestatie komt? Zeker als je 4,5 weken op elkaars lip zit of 5. Dus Ja, kijk, natuurlijk moet in principe een goede voetballer met een geweldige voetballer met een wat lastig karakter ga je niet thuis laten. Maar als je gaat kijken naar dat middensegment, dan kan ik me best voorstellen dat je kiest voor misschien. Maar er zijn toch in Nederland wel 26 goede voetballers te vinden, of niet? Ja, maar het gaat natuurlijk om, niet alleen om de goede voetballers, maar om de hele goede voetballers. Ja. Maar dus, je blijft erbij dat als de nummer 23 een slecht karakter heeft, dan is het niet. Dan laat je hem thuis. Ja, ja. Dan laat je hem dat dus thuis. Dat is toch eigenlijk wat we zeggen. Ja. Ja. Dan neem je iemand mee die misschien ietsje minder. En als die nummer 23 nou een fenomenale tweede rechtsback is, waar we niet zo heel erg dik in zitten, om een voorbeeld te noemen. Ik weet niet of je dan gelijk nummer 23 bent. Ja. Dus ik denk Bruno Martins Indië is denk ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Er wordt natuurlijk heel veel. Er wordt wat lacherig over gedaan hier en daar. En daar kan je misschien wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant kan je zeggen, het is een centrale verdediger die aan die linkerkant kan. Die kan je meenemen. Dan zou je compleet geen last van hebben. En ik denk dat het nog een leuke gast is ook. Nou, we kunnen er nog één doen voordat we naar zij gaan. Dilemma 4. Deze week komt het Nederlands elftal dus bij elkaar voor de laatste keer voor het WK. Van Gaal heeft niet heel veel tijd om nog wat te smeden. Moet hij de komende interlands nou gebruiken om te experimenteren? Of moet hij echt al toe gaan werken naar een vaste basisopstelling, Vincent? Zo snel mogelijk werken naar een vaste basisopstelling. Dus de komende twee wedstrijden daarvoor gebruiken? Ja, menige inspanningsfysioloog, althans degene die ik heb gesproken, die zegt in dit stadium van het seizoen maakt het er niet zo gek vanuit als het gaat om belastbaarheid. Dus je kunt spelers wel degelijk twee keer die belasting injagen in die twee wedstrijden die ze te gaan hebben. En Van Gaal heeft het zelf meerdere malen benadrukt. Er is geen tijd. Tussen de laatste Eredivisiewedstrijd en het begin van het WK zit geloof ik 8 dagen. Dus deze twee wedstrijden moet je gebruiken om dat 3-4-3 systeem van Louis van Gaal, wat hij in Italië nog niet tot in perfectie had zien worden uitgevoerd, hoorde ik in een bijzinnetje. Niet in Van Gaal perfectie. Niet in Van Gaal perfectie, ja, ja. om daar niet aan te werken. We hebben nog 46 seconden, Jeroen. Ja, zo snel mogelijk naar het vaste team, maar ook proberen gewoon je te plaatsen voor de finale van de Nations League. Dat lijkt me toch ook handig om je te kunnen meten met toplanden volgend jaar weer. Sanne van Dongen? Ik ben het helemaal mee eens. En dan misschien wel één keer een ene keeper en de andere keer een andere keeper. Ja, dat wel. Maar goed, wat het veld betreft, naar een vaste basisopstelling toe. Ja. Goed, even een draaiboek kijken voor het volgende uur. Ja, zometeen blikken we terug op Super Sunday in de Eredivisie. PSV nu aan kop in het klassement. En we gaan het hebben, we hadden het er net al over, Fortuna Sittard. Ja, en de start van de vrouwen Eredivisie, daar gaan we het ook nog even over hebben. En ik zou blijven luisteren voor onze rubriek Blessuretijd. Echt even de moeite waard zometeen, iets voor 11:00. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Van 's morgens op pad met de Cats tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis.

Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, welkom terug bij nog een uurtje Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Nog steeds bij ons in de studio sportcommentator Vincent Schildkamp van ESPN, NOS-collega Jeroen Elshoff en ESPN-presentatrice Sanne van Dongen. De stofwolken zijn opgetrokken naar Super Sunday. PSV wordt door de zege op Feyenoord gezien als de grote winnaar en neemt de koppositie over van Ajax, dat verloor bij AZ. En Fortuna Sittard komt het komende uur ook voorbij. De vrouwen uit Sittard verloren bij hun debuut in de Eredivisie. Maar de mannen onder de nieuwe trainer Velasquez pakte de eerste zege van het seizoen. Dat alles na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Bondscoach Louis van Gaal haalt voormalig volleybaltrainer Pieter Murphy deze week bij Oranje. Murphy gaat zich met de spelers van het Nederlands elftal richten op strafschoppen en het mentale gedeelte dat daarbij komt kijken. Op de persconferentie vertelt Van Gaal waarom er voor Murphy gekozen wordt. Omdat hij dat gestudeerd heeft. Andere sport toch? Nee hoor. Er net tussen. Hij heeft niet volleybal gestudeerd. Hij heeft een andere wetenschap gestudeerd. En daar heeft hij de kennis van. Nog meer oranje nieuws, want oud-internationals Ferdi Vierklauw en Theo Lucius gaan als assistenttrainers aan de slag bij de nationale jeugdteams van Oranje. Vierklauw wordt assistent bij Oranje onder 19 en Lucius gaat assisteren bij Oranje onder 17. Voetballer Rick Karsdorp van AS Roma is succesvol geopereerd aan de gescheurde meniscus in zijn linkerknie. Een blessure die hij vorige week opliep in de Europa League tegen HJK Helsinki. Hij kan minstens 6 weken niet in actie komen. En atletiekcoach Bart Bennema is niet langer de bondscoach Korte Sprint en Horde. De atleten die onder Bennema trainen worden samengevoegd met de atleten van de 400 meter en de 400 meter Horde. Vitesse moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Bronnen bij de Arnhemse club bevestigen dat de Duitser Thomas Letsch op het punt staat over te stappen naar het Duitse VfL Bochum. De 54-jarige Letsch is bezig aan zijn derde seizoen bij Vitesse. En volleybalbondscoach Avital Sellinger heeft in zijn WK-selectie 6 spelers opgenomen die niet eerder op een WK in actie kwamen. Dat zijn Fleur Savelkoel, Nika Daalderop, Jolien Knollema, Alice Dambrink, Eline Timmerman en Florien Reesink. Oranje begint het WK, dat in Nederland en Polen wordt gehouden, aanstaande vrijdag met een wedstrijd tegen Kenia in het Gelderdoom in Arnhem. De club van de week is PSV. De technisch manager vertrok onverwacht. Er leek een sportieve crisis aan te komen. Maar de club staat na Super Sunday met PSV Feyenoord en AZ Ajax gewoon bovenaan. 13 graden en heerlijke weersomstandigheden in het Philips Stadion. Want het regent verschrikkelijk hard. Het is lekker koud. Legt de bal klaar. Schot, doelpunt Feyenoord. Gakpo, 2-1. Gustil, goal. Nou, Obispo. Obispo dus. 4-3. Storm wint alles erop en eraan. 7 goals. En PSV wint. Als dit geen buitenspel is, komt er een gigantische kans aan voor Kudus. En op aangeven van Taylor staat Ajax op een 1-0 voorsprong. Daar komt de kans aan voor Mees de Wit. En die schiet er maar in. Diakos intussen, is dit geen buitenspel voor Otgaard, dan komt hij 2-1. Daar is 2-1. Dit is het laatste fluitje. En dit het geluid van het stadion maakt, dat zijn de AZ-fans geploegd en gewerkt. En uiteindelijk een zege over de streep getrokken door AZ. Een paar keer door het oog van de naald, een paar keer op de goede plek. Maar AZ trekt hem over de streep. AZ won dus met 2-1 van Ajax. PSV versloeg Feyenoord met 4-3 en staat op doelsaldo boven Ajax en is daarmee de nieuwe nummer 1 in de Eredivisie. We zoomen eens in op de koploper uit Eindhoven. Er gebeurde nogal wat de afgelopen week. We starten een zin en jullie hier in de studio mogen die zin dan afmaken. Oftewel, wij geven de voorzet. Leuk, zijn creatief geweest. Ja, we hadden een leuke middag met z'n allen. Ja. Wij geven de voorzet en jullie koppen hem in. Sanne, ladies first, maak de zin af. Komt dat schot? Als er niet was gewonnen van Feyenoord, dan was het bij PSV nu nog grotere chaos. als dat het al is. Nog grotere chaos. Ja. En je lacht. Nou ja, ik was benieuwd goed, of ik hem goed kon inkoppen. Ja. Dus, keurig. Hij zit erin, hoor. Ja. Omschrijf die chaos is die dan nu die het nu is met PSV. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat die chaos is ook wel snel gecreëerd hoor in de voetballerij, want het kan ook zomaar heel snel weer rustig zijn. Maar als je intern op deze manier met je technisch manager omgaat, hij loopt al 22 jaar rond bij PSV overigens. Vind ik wel dat je het een beetje over jezelf oproept dat het chaos wordt. Dus dat wel. Sportief ook een chaos? Nou ja, dus doordat er nu gewonnen is, dat is ook precies wat ik eigenlijk bedoel. Doordat er nu gewonnen is, is dat in ieder geval weer een soort van gecoverd. Ze staan bovenaan. Dus wat dat betreft is de chaos niet compleet. Maar ja, ik vind het wel doodzonde dat ze John de Jong eruit gooit eigenlijk. Ja. Maar. Vincent Schildkamp, wil je een voorzet van links of rechts? Links. Komt een voorzet van links. Komt een schot. Het vertrek van John de Jong als technisch manager bij PSV is diep treurig. Ja, het publiek is met je eens, hoor je. Ja. Nou ja, ik bedoel, de manier waarop dat gegaan is echt heel wonderlijk. De financiële chaos is een groot woord, maar wanorde die ontstaan is vorig jaar, dat is mede veroorzaakt door de ambitieuze raad van commissarissen die als opdracht hebben gegeven, je moet zo snel mogelijk aanhaken bij Ajax, want die gaan met grote stappen weglopen. Feyenoord ontwikkelt zich, dus er moet iets gebeuren. Toen hebben ze behoorlijke risico's genomen met contracten met Sahavi en Gutsen, waar het salarishuis van PSV op de schop is gegaan. De salarissen fors zijn opgetrokken. En als je dan geen Champions League haalt en je doet geen grote verkopen weer een jaar later, want in dat jaar waar ik het over heb, zijn er wel degelijk grote verkopen gedaan. Mm-hmm. Ja, dan ben je behoorlijk tegenstrijdig bezig. Als je een technisch directeur met een ambitie op pad stuurt van je moet aanhaken bij de grootste concurrent en tegelijkertijd zeg je tegen hem zorg dat je de beste speler verkoopt. Ja, dat is niet met elkaar te rijmen. En dat kun je dan niet vervolgens een technisch directeur op afrekenen. Al helemaal niet als die technisch directeur binnen de directie van PSV, die gaan over het beleid, volledige ruggensteun heeft. Dus dan begeeft de Raad van Commissarissen zich op een terrein waar ze zich in principe niet op horen te begeven. Want zij gaan namelijk over de controle van het beleid. Mm-hmm. De beleidsmakers zijn het over één beslissing eens. Namelijk dat die technisch directeur zijn werk fatsoenlijk heeft gedaan. Dus dat je hem zou moeten laten zitten. Ja, de algemeen directeur kunnen ze overigens wel aanstellen. De algemeen directeur kunnen ze aanstellen en ontslaan. Ja, maar niet de mensen die onder de algemeen directeur vallen. Dat gaat niet. En die algemeen directeur had hier natuurlijk gewoon Marcel Brands, Paul voor zijn technisch directeur moeten gaan staan. Luister eens, ik vind dat hij functioneert. En als jullie vinden dat hij niet functioneert, dan zorg je maar dat hij het gevoel krijgt dat hij wel functioneert. Want anders ben ik ook vertrokken. Dan ben je een sterke algemeen directeur. Nu zagen we een algemeen directeur die 24 uur later met een verhaal kwam waarvan hij zelf zei, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Als je het niet kan uitleggen, zei zijn voorganger Toon Gerbrands, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Ja, ik heb Jeroen enorm aan een touw en dat touw laat ik nu los. Ja, nee, ik zie kijk, de hele tijd je wil. Kijk, het woord chaos en Vincent heeft nu het is geen pleidooi, maar in de zesde versnelling even verteld dat het inderdaad gewoon chaos is. Want als je dit nou allemaal goed beluistert, als je nu achter het stuur zit of je hoort Vincent dit zeggen, dan klapperen je oren toch. Het is toch, ja, je kunt je niet het is toch niet te geloven dat dit bij een club als PSV, waarvan wij 2 maanden geleden nog het idee hadden, nou, nu gaat er wat gebeuren. Toen John de Jong op de voorpagina van de VI stond met de tekst, we gaan niet alleen achter Ajax aan, maar we gaan er overheen. Ja. En dan nu ineens allemaal dit met een trainer die Vincent heeft hem geïnterviewd en kent hem volgens mij ook nog vrij goed. Eigenlijk ook zijn tong eraf bijt. Dat kunnen we even laten horen. Luister even mee. Het is toch pijnlijk dat ook voor jou? Maar dat komt binnen, ja. Dat duidelijk. Niet alleen bij mij, maar bij de hele club. En wat hij betekent heeft voor PSV als speler en met zijn werkzaamheden bij elkaar 22 jaar hier toch wel alles gedaan wat in zijn macht ligt bij de club. Kom, we gaan er 1,5 meter, ja. En ga door. Ja, dan doet dat pijn, ja. En dat zo midden in het seizoen, dat die samenwerking ophoudt. Ja, ze hebben nog samen gevoetbald, hè, overigens. Ja, je hebt tegenwoordig van die fly-on-the-wall documentaires steeds meer bij voetbalclubs. Liverpool, Manchester City, Manchester United, volgens mij. Ik had toch deze week zo'n cameraatje graag in het Philips Stadion willen hebben, want ik weet niet. Maar dit is niets meer dan een ordinaire machtsgreep van een aantal mensen binnen de Raad van Commissarissen die binnen 10 maanden 3 directeuren wegsturen. Vossen, de financiële man die er 27 jaar heeft gezeten, Toon Gerbrands met het verhaal dat Marcel Brands vrijkwam, vond ik op het moment dat het verteld werd al een heel merkwaardig verhaal. En nu vervolgens de technisch directeur die precies de doelstellingen die heeft meegekregen in principe gehaald heeft, want wat er nog bij komt, sorry Johan. Het feit dat je nu Gakpo en of Sangaré niet verkoopt, wil niet zeggen dat die waarde er niet is. Die waarde is er gewoon, die staat op het veld. Dus dat kan je een half jaar later doen of je kan het jaar later doen. Het is niet zo dat het weg is, die 40 miljoen. Afhankelijk van de lengte van het contract wat nog doorloopt. Nou, 2026, is vorig jaar nog verlengd. Je krijgt ergens het gevoel dat dat wel binnen dit boekjaar moet gebeuren. Ja, omdat het dan, maar dat boekjaar loopt tot 1 juli 2023. Precies, maar sportief gezien gaat er nu wel natuurlijk iets ontzettend interessants ontstaan. Want je krijgt denk ik straks hetzelfde dilemma weer. Want stel dat PSV nu wel... En we hebben een vrij snelle winterstop aanstaan. En na 14 wedstrijden ook bovenaan staat. Dan krijg je dus straks de winterstop in als koploper. Ja. Stel dat. En dan ga je diezelfde discussie dus weer krijgen. Ja. En we willen de Champions League halen. Maar we hebben in dit boekjaar ook het geld heel nodig. Leuk als op 30 januari Ajax en PSV in punten gelijk bovenaan staan. Precies. Maar ik las dit nieuws dus eigenlijk. Inderdaad, oké, Gakpo moest verkocht worden. Dat is niet gebeurd. Ze willen juist meekomen met Ajax of eroverheen. We hebben het juist gezegd. Dus die begroting moet omhoog. Daar heb je die verkoop van Gakpo voor nodig. Misschien is daar een ultimatum gesteld. Dat is niet gehaald. Ja, en dan exit. Ja, maar dat is volledig tegenstrijdig van wat ze daarvoor allemaal verlangd hebben van deze technisch directeur. Om de beginnend trainer Ruud van Nistelrooy op te zadelen, tussen aanhalingstekens, met een zo sterk mogelijke selectie. En dat betekent Gakpo en Sangaré behouden, een spitspositie invullen. Hebben ze gedaan met Luc de Jong, een betere keeper halen. Moet nog blijken, maar hebben ze met die Argentijn geprobeerd. En een nummer 10, dat hebben ze met Xavi Simons gedaan. Dus alle voorwaarden zijn gecreëerd. Bovendien, ze komt om de ambitie die de Raad van Commissarissen heeft uitgesproken, om die dus, en daarna de technisch directeur, om dat te doen, die zijn er. En vervolgens rekenen iemand op af, op wat? Dat kan niemand uitleggen. En ik denk ook dat John de Jong dat helemaal niet door heeft gehad. Dat hij er zo hard op afgerekend zou worden. Nou, dat geloof ik. Ik geloof dat niet helemaal. Ik geloof maar dan niet. Doe je dat dan? Ik geloof niet dat je in zo'n... Want het is natuurlijk ook niet een enorme grote organisatie. Die mensen komen elkaar voortdurend tegen. Ik word altijd enigszins wantrouwend als ik hoor van... Ja, we hadden het nooit door. Dat kan ik eigenlijk niet geloven. Ja, het is wel zo. Er is gewoon frustratie geweest. In Glasgow. Precies. Ik ben bij die wedstrijd geweest op Ibrox. In de aanloop naar die play-off in de Champions League. Daar was niks aan de hand. Daar was echt niks aan de hand. Ik heb gezien hoe die mensen met elkaar om zijn gegaan. Ja, okay. Overdag. Toen hebben ze dus gedacht dat ze die 40 miljoen, 35, 40 miljoen via de Champions League. Dus als je dat niet haalt, dan slaat de paniek toe. Want ze hebben die situatie dus mede zelf gecreëerd met de hele salarishuishouding. Maar dit is natuurlijk precies, Vincent, waarom die mensen die wij zo vaak in die Raad van Commissarissen zien zitten en denken dat het allemaal maakbaar is in het voetbal. Mm-hmm. Ineens omvallen van verbazing op het moment dat je door een prestatie... Hoe kan je er nou vanuit gaan? Dat even tegenvalt. En dan moet ineens alles ondersteboven. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe de fans ermee omgaan overigens. Want dat kan me ook voorstellen dat gaat borrelen. Dat is vaak heeft dat toch te maken. En daarom is de overwinning van dit weekend zo belangrijk geweest. PSV staat nu bovenaan. En ik bedoel, als ze dit weekend hadden verloren. Want het is denk ik toch voor nu even een druppel op een ontzettend gloedende plaat. Want het is natuurlijk gewoon... Chaos. Oorlog daarbinnen, denk ik, eerlijk gezegd. Ik zie in mijn ooghoek de volgende voorzet aankomen. Maar nog even, wie moet hem opvolgen, John de Jong, bij PSV? Nou, dat is een hele goeie. Voorlopig moeten ze dat intern oplossen. Daar zat een assistent van John de Jong, Jan Vennegoor Wesseling, de manager voetbalzaak. Ik geloof niet dat hij staat te springen om daarin te stappen. Ernest Faber zou ambities hebben in die richting. Frank Arnissen? Frank Arnissen wordt het sowieso niet. Dat heeft Marcel Brands wel gezegd. Die zei letterlijk, ik wil graag de gemiddelde leeftijd in de directie een beetje omlaag hebben. Nou, dat gaat niet met de aanstelling van Frank Arnissen. Dus die kun je wel afserveren. Dus het wordt heel interessant wie ze daar naar voren schuiven. Ja, en of diegene dan Sangaré en een Gakpo gaat verkopen met de kerst. Ja. En bovendien ergens instapt waar de Raad van Commissarissen blijkbaar de boel voor zeggen. Ik wou dat zeggen, je moet er ook maar zin in hebben natuurlijk. Precies. Er is er altijd wel één te winnen. Je ziet de voorzet aankomen. Ja, voor Jeroen. Komt dat schot? De rol van algemeen directeur Marcel Brands bij het vertrek van John de Jong is... Nou, toch wel twijfelachtig, vind ik. Moeilijk. Want hij heeft gevoelsmatig nu ineens geen enkele bevoegdheid. En dat is toch pijnlijk als je wordt binnengehaald... als grootste opvolger van Toon Gerbrands. Ja. Ik bedoel, de daadkracht ontbreekt. Je bent eigenlijk niet echt de baas. Want dan ga je hiervoor liggen. Bij ESPN wordt hem gevraagd of hij zelf overwogen heeft om op te stappen. Als zij mij voor het dilemma stelde dat ik hem had moeten ontslaan, dan had ik daarvoor gelegen. Ja, maar goed, het uitspreken van een vertrouwensbreuk, wat ze hebben gedaan, is toch in feite hetzelfde als ontslaan. Want dan ga je toch niet door als John de Jong zijn. Ik begrijp John. Van de andere kant, ik zou wel gesprek zijn aangaan. Ja, dit is natuurlijk wel echt... Dit is gewoon slecht. Echt wel pijnlijk, echt pijnlijk om dit te horen. Voor wie? En ik vraag me voor Marcel Brands zelf. Ja. Hij kan het niet uitleggen. Je hoort het aan alles. Hij kan het niet uitleggen. Het is een vertrouwensbreuk. Ja, iedereen die te maken heeft met een vertrouwensbreuk weet dat hij niet verder kan. En dan gaat hij het zo spinnen en zo draaien. Als ze me gevraagd hadden hem te ontslaan, ja, dat is niet in vraag. Hè. Er is een vertrouwensbreuk. Dan is het jouw taak om als algemeen directeur die vertrouwensbreuk op te lossen. En als jij vindt dat degene waarmee je samenwerkt, nogmaals, functioneert, dan ligt het dus bij de Raad van Commissarissen. En dan zeg je, luister eens, als jullie het probleem met hem hebben, dan heb je ook een probleem met mij. Dat heeft hij niet gedaan. Ronald Waterreus in zijn column in de Limburger, die zegt, in plaats van antwoorden te geven op het vertrek van de Jong, riep hij alleen maar meer vragen op. Zijn lichaamstaal gaf onbedoeld vermoedelijk wel een heel duidelijk antwoord. Namelijk dat Brands eigen vertrek bij PSV eveneens een kwestie van tijd is. Sanne? Nou, ik denk dat hij eigenlijk met alles heeft geprobeerd te voorkomen dat dat gaat gebeuren. Hij was eigenlijk zijn eigen hachje aan het redden in het interview. En want als hij zijn fout toegeeft, dan betekent het eigenlijk ook dat hij voor zichzelf besluit, ik ben dus niet de juiste man nu nog op deze positie. Precies wat jij net ook zei. Dit gaat inderdaad wel over vertrouwen. Natuurlijk mag je fouten maken. Zeker als je beginnend algemeen directeur bent. En hij heeft helemaal geen ervaring in dit vak. Hij is altijd technisch directeur geweest. Dus dat je fouten gaat maken is niet zo gek. Maar dit gaat om vertrouwen. Over structuren binnen verenigingen. Daar kun je niet mee marchanderen. En dat kan niet. En het is echt interessant om te zien hoe dat nu intern verder gaat. Want je wil daar een sterke man hebben. Hij is toch het nieuwe gezicht van de club. Ja. Maar ja, in hoeverre neem je dat nu nog serieus? Intern, maar ook extern. Als je weet dat iemand eigenlijk op dit moment niet de baas is. Ja. Dat is dat nou, vooral intern is het probleem. Er is geen werknemer bij PSV die dat begrepen heeft. Precies dat. Dus er hoeft nu nog maar één volgend probleem te komen. En dan denk ik dat wat Waterreus zegt niet heel ver weg is. Want ja. Die positie is nou eenmaal nu alles naar buiten komt vrij wankel, lijkt mij. Het maakt overigens, dat wil ik nog wel even zeggen, die sportieve prestatie die ze geleverd hebben tegen Feyenoord, vind ik des te knapper. In die puinhopen heeft de hoofdtrainer in ieder geval wel voor gezorgd, jongens, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar dit is onze wedstrijd en die hebben ze gewonnen. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. En de beste man op het veld, Gakpo. Was ironisch genoeg Gakpo. Ja. Ook nog, ja. Overigens zie ik weer een voorzet aankomen. Wie van jullie drie is het fitst eigenlijk om te springen? Dat ben ik in ieder geval niet, dus ik ga nu even naar 8. Nou, ik heet duursporters ernaast me. Ik weet niet. Jullie schrijven hem allemaal af. Vincent, ja, oké, komt-ie, Vincent. Komt dat schot? De uiteindelijke baas bij PSV is Robert van der Wallen. Ja, nou, ik had hem al ingekocht. Je had je ook nog wel aangedurfd. Ja. Maar dat is letterlijk wat Van Nistelrooy gisteren op de persconferentie zei. Het is duidelijk wie hier de baas is. Van de RVC. Ja. Ja. Toen zie je maar geld bepaalt, toch? Ja, maar gisteren zei Arnold Brugging, die ook redelijk goed geïngevoerd is bij PSV, iets interessants. Hij zegt, als een supporter ergens de baas wordt, een supporter met veel geld, dan geef je als club wel een beetje op een hellend vlak. Want die nemen namelijk beslissingen gebaseerd op emoties en niet op... Nou ja, dat is precies wat ik bedoel met die uitschakeling in de Champions League. Ja. Overigens schiet me nog iets te binnen. Dit zijn natuurlijk allemaal karakters. En daar zijn ze mee geboren, dus dat is er al langer. Geeft dit niet ook aan hoe sterk Toon Gerbrands was? Want die heeft dat waarschijnlijk ook wel heel lang in toon weten te houden, of weten te camoufleren, of weten te bestrijden, of weten... Toon kan gewoon... Toon heeft ook zijn mankementen, die kennen we ook allemaal wel. Toon heeft namelijk ook heel veel emoties die wel eens de vrije loop laat. Dat is wel een binder. Precies, dat doet hij vaak op een dusdanige handige manier intern, dat het lang niet altijd naar buiten komt. En hij weet toch wel feilloos hoe hij met bepaalde types moet omgaan. Maar ook Toon heeft wel fouten gemaakt. Kijk maar naar de situatie met Van Bommel. Want dat heeft natuurlijk in die club ook wel zijn sporen achtergelaten. Dat vind ik nu overigens ook wel... Dan kijk ik naar Van Nistelrooy. Die heeft toch vrij snel afstand genomen van de hele Van Bommel situatie op het moment dat dat misging. Gezien de manier waarop Van Bommel zich in die organisatie manifesteerde. En nu is hij toch tegen wil en dank ook in een organisatie beland waar ook op de achtergrond heel veel speelt. Nou, daar zit nu Ruud van Nistelrooy natuurlijk totaal niet op te wachten. Nee, maar dat is wel een jongen die zich daarvoor kan afsluiten. Hoe gek het ook klinkt. Die is druk genoeg met zichzelf in de positieve zin van het woord. Die wil daar wel een succes van maken. Hij heeft getwijfeld of hij het moest doen. Zeker. Heeft hij uiteindelijk de keuze gemaakt om het te doen. En nu is hij 3 maanden later in deze situatie beland. Maar zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij. Goed, doen we op de ranglijst. Ja, we gaan eens even verder kijken. In de Eredivisie komen we natuurlijk uit bij de nummer 2, Ajax. Daar beleefden ze niet de leukste week. Verliezen bij Liverpool en bij AZ in 1 week. Chaos was het bij PSV, Sanne. Is het crisis bij Ajax nu, denk je? Nee. Nee, zeker niet. Vincent, begint al een beetje omhoog te zitten. Nee, ik vind dat veel te vroeg om dat te zeggen. Ze hebben tegen Liverpool gewoon tegen een ploeg die al, weet ik veel, 3 keer in de laatste 5 jaar geloof ik in de Champions League finale stond. Ja, dan kan je van de mat gespeeld worden. Dat kan iedereen gebeuren. Dat kan ook Manchester City gebeuren op een slechte dag. Dat vind ik geen crisis en verliezen van AZ. Ja, je gaat een keer verliezen in het jaar. Niemand wint alle wedstrijden, behalve de Barcelona vrouwen trouwens. Maar dat gaat een keer gebeuren en dat is nu gebeurd. En je likt de wonden en je gaat weer door. Het is geen crisis, maar je doet het bijna voorkomen alsof het volstrekt normaal is. Maar dat is in Amsterdam natuurlijk ook niet als je 2 wedstrijden op rij verliest. Nou, ik vind niet volstrekt normaal, maar 1 Champions League wedstrijd verliezen van een topclub en verliezen van AZ vind ik niet. Maar je weet hoe dat in Amsterdam werkt, toch? Ik bedoel, als er ergens wel al heel snel in de paniekmodus wil ik niet zeggen, maar in ieder geval als er stress loskomt, dan is het wel in die club als er 2 keer achter elkaar verloren, want dat gebeurt namelijk niet zo vaak. Maar heb je daar aanwijzingen voor dat dat zo is? Nou, nee, ik zeg niet dat het crisis is, maar persoonlijk vond ik dat er wel heel snel werd gezegd dat dit Ajax geweldig was. Ik ben eigenlijk bijna van mijn stoel gevallen toen er mensen waren die zeiden na die wedstrijd tegen Rangers, die er echt daadwerkelijk helemaal niks van kunnen, dat het next level Ajax was. Maar je moet toch wel een beetje kijken naar het niveau waar je dat tegen doet. En dat niveau, dat zagen we deze week voor het eerst in de weerstand van Ajax een beetje, namelijk Liverpool. En Ajax heeft de laatste jaren wel vaker tegen grote ploegen gespeeld in Europa. Maar deze, en Vincent is er vaak bij geweest, deze hadden we op deze manier nog niet zo vaak gezien. Nee. Volstrekt kansloos. 4 belangrijke wedstrijden gespeeld dit seizoen, 3 verloren. En dan, ze hebben 1 gewonnen van de Rangers. Ze verliezen van AZ, van Liverpool en van PSV om de Cruijffschaal. Dus natuurlijk zou het dan, crisis. Nee, maar crisis wel richting. Niet. Ik denk dat ze zich wel om een aantal dingen heel ernstig zorgen maken. Dat denk ik ook. Namelijk dat de kwaliteitsverlies op een aantal posities, rechtsback, links centraal achterin, rechts buiten, links half, dat zijn wel 4 vrij serieuze posities in een elftal. Dat daar aanwijsbaar kwaliteitsverlies is. Ja. Dat er een trainer aan het roer is gesteld. Die in het verleden bij Twente zijn de geleider uit het oosten wel problemen had met de manager van een kleedkamer. En als hij nou 1 ding bij Ajax echt goed voor elkaar moet krijgen de komende maanden, is al die ego's de goede kant op te krijgen. En dat, dus dat is niet zijn sterkste punt geweest in het verleden. Misschien dat Tadić een keer gewisseld zou moeten worden, maar daar wordt natuurlijk ook van gezegd dat hij juist in de kleedkamer zo'n... Dat is 1 punt, maar en het wordt, ik ben echt heel erg benieuwd naar de komende weken. Kijk, in de Eredivisie worden ze voorlopig gered door het programma, want dan krijg je Go Ahead Eagles en Volendam. Nou, maar des te groter de crisis als je verliest. Precies, maar ik denk toch dat het, dan kom je weer terug op het niveauverschil. Kijk, natuurlijk kunnen ze in Volendam verliezen, maar dan heb je dus inderdaad wel crisis. Maar ik denk dat ze daar wel doorheen fietsen. Maar Napoli voor de Champions League 2 keer. Kijk, het doel is natuurlijk wel altijd overwinteren en in die Champions League verder. Als dat nu gelijk misgaat met alle miljoenen die geïnvesteerd zijn en alle nieuwe spelers, waarvan een groot aantal in de eerste fase van de competitie niet aan de bak komt. Ja. Dan komt het dus aan op het managen van die kleedkamer. Ik bedoel, dat is echt wel. Ik ben echt wel echt benieuwd welke kant dat nu op gaat. Inmiddels beginnen de eerste wisselspelers zich te roeren. Davy Klaassen bijvoorbeeld, die vertelde bij ESPN dat hij het toch wel vervelend vindt dat hij zo weinig speelt. Ja, tuurlijk. Zeker als je dan af en toe mag beginnen 2 keer in de competitie. En ja, dan is het wel teleurstellend als je niet bijvoorbeeld in Liverpool in mag vallen of hier een helft. Ja, nee, daar word je niet te vrolijk van. Hoe meld je dat? Hoe laat je dat de trainer weten? Nou, de trainer weet dat ik daar niet blij mee ben. En als ik speel moet ik gewoon laten zien dat ik erin hoor. Ja, Sanne, zijn dit de eerste scheurtjes? Ik zou hem niet mee nemen naar het WK, hoor, die Klaas. Maar dit is dan nog wel Mr. Niet alleen 1-0, maar ook Mr. Correct. Hè? Dit is een hele correcte jongen. Ja, klopt. Maar hij heeft natuurlijk al heel erg lang last van dat hij elke keer erop en eraf heeft. En dan kan je nog wel zo correct zijn. Op een gegeven moment gaat dat gewoon irriteren. Zeker als je ploeg niet goed maar speelt. Maar dit is toch heel beschaafd, of niet? Wat hij nou, zeker. Wat hij nou zegt. Ja, precies. Zeker. Maar ik bedoelde eigenlijk mee te zeggen, dus de meest correcte van het stel gaat dit soort. Straks gaat er ook eentje die het misschien op een andere manier. Dus en dat hele Tadić verhaal, dat gaat natuurlijk ook meespelen. Nou, misschien dat gedoe met dat niet trainen van Kudus en Alvarez, dat speelt ook nog wel een rol. En wat mij ook opviel, is dat de manier waarop Alvarez zich de laatste wedstrijden manifesteert als een soort pseudo-leider, dat is volgens mij hiërarchisch gezien ook niet helemaal lekker hoe dat gaat. Dat zouden. Maar nu hebben we het over de verhoudingen binnen de kleedkamer, hè, waarvan we eigenlijk alleen maar een beetje kunnen gissen. Maar je ziet toch wel vaak op het veld hoe dat zit. Maar het voetballen, dat zou me nog veel meer zorgen baren. Eerlijk gezegd, niet zozeer tegen Liverpool, maar wel tegen AZ. Dat Ajax eigenlijk tactisch overklast door wat dingen uit te halen waar Ajax totaal geen antwoord op had. En de paas terug naar Pasweer is geloof ik weer een nieuw record gezet. Ging bijna mis. Bovendien Bessie, die geroemd werd in het begin van de competitie, daar heb ik niet al te veel van meegekregen, want ik was op vakantie. Maar als ik dan een krant opensloeg, dan ik wel, nou wist het tegen Sparta. Dan was het Bessie dit en Bessie dat. En nu blijkt Bessie toch aan de bal. Wat bij Ajax vrij belangrijk is, dat zagen we aan Martinez op die positie, toch iets minder. Ja. Ik vind het wel te vroeg hoor, voor te veel kritiek. Ik denk, de vraag was ook net, is het nu crisis? Nee, echt niet. En natuurlijk, als het nu zo zou gaan dat het naar de winterstop toe zijn, als ze de Champions League niet overwinteren, et cetera. Ja, maar ze hebben één wedstrijd slecht gespeeld. Eén wedstrijd van Liverpool. Ze hebben drie van de vier belangrijke wedstrijden verloren. Ja, maar de Johan Cruijffschaal kan je altijd verliezen. Met alle ambities. Dus. Johan Cruijffschaal kan je altijd verliezen. Ze hebben twee wedstrijden gespeeld. En tegen Liverpool was het. Liverpool was echt een heel erg gebrand Liverpool. Zo hebben ze denk ik al in jaren niet zo gebrand gespeeld als afgelopen dinsdag. Ja, maar dat is toch het niveau waar Ajax zich in principe aan wil meten? Ja, maar het is meer dat het kan gebeuren. En dan heb je die wedstrijd tegen AZ. Hetzelfde Liverpool verloor een week daarvoor heel erg kansloos met 4-1 van Napoli. Dus Ajax ging daar echt al heen met het idee van hier hebben wij wel iets te vertellen. Hier zouden we iets kunnen halen. Vervolgens helemaal weggepoetst. AZ overklast. Natuurlijk zou het dan tegen Rangers was het een goede wedstrijd. Maar die andere belangrijke wedstrijd. Als je drie van de belangrijkste vier wedstrijden verliest. Ja. Ja, en het is half september. Dan zouden bij Ajax wel wat aan de hand moeten zijn. Het verlies tegen Napoli kan je ook anders uitleggen. Dat ja, juist de reden is dat ze gebrand zijn. Om wat recht te zetten. Hebben ze gedaan. En dat hebben ze dus bij en als Ajax van Napoli wint, dan is het weer Hosanna. Ja, en dan zijn we niet meer kritisch. Zo is het. Nou, zeggen we weer, dagvers product is het. Kritisch wel, maar dan zeggen we hoe geweldig het eigenlijk was. Ja, hoe knap ze toch ook hoe dat ze zo... Zit die bandage trouwens? Hi. Ja, dat is Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Half elf, hier is het NOS Journaal. Huishoudens gaan vanaf november minder betalen voor energie. De eerste twee maanden gaat het voorschotbedrag alvast omlaag. Vanaf 1 januari geldt tot een bepaald verbruik de prijs van begin dit jaar. De overheid legt de rest bij. Wie meer verbruikt, betaalt daarvoor nog wel het markttarief. In Windsor is de kist met koningin Elizabeth bijgezet in de gedenkkapel, samen met die van haar man prins Philip, die vorig jaar overleed. Het gebeurde in een besloten ceremonie. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn inmiddels weer terug in Nederland. Morgen staat het koningspaar Prinsjesdag te wachten. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. En er zijn wereldwijd veel meer mieren dan gedacht. Wetenschappers hebben berekend dat het er zeker 20 biljard moeten zijn. Dat is een 2 met 16 nullen. Eerdere schattingen lagen 2 tot 10 keer lager. Bijna 2/3 van de mieren leeft in tropische bossen en savannes. Omgerekend zijn er voor elke mens op aarde 2,5 miljoen mieren. Langs de lijn en omsteken. En ik zie aan mijn gezicht in de studio dat we allemaal minder hadden verwacht. Dus ze moeten die CO2-uitstoot eens onderzoeken van die mieren, denk ik. Goed, hier in de studio nog een half uurtje Sportforum. Presentatrice bij ESPN, Sanne van Dongen. Ook Jeroen Elshoff, collega van de NOS. En Vincent Schildkamp, sportcommentator ESPN. Ja, voor we zo meteen naar de start van de vrouwen-eredivisie gaan, het gaan hebben over Fortuna Sittard, toch nog even AZ. Dat Ajax versloeg. Dat is de enige ongeslagen ploeg nog dit seizoen. Jeroen Elshoff, zie jij AZ echt blijvend meedoen bovenin? Ik denk dat AZ, zonder dat ik wil zeggen dat ze titelkandidaat zijn, want dat wil ik er wel even bij zeggen. Ik denk dat AZ wel in staat kan zijn om lang aan te haken bij de top 3. En dat horen ze niet graag, denk ik, dat ik dit nu zeg. Want het viel me al op aan het begin van het seizoen, toen ik wat contact had met mensen daar en gisteren ook. Het liefst blijven ze een beetje in de luwte. Want de aandacht is volstrekt gericht met alles wat er gebeurt op Ajax, PSV en Feyenoord. Mm-hmm. AZ is daarin een ook na het vorige seizoen waar ze de play-offs nodig hadden een beetje vergeten. Maar ze hebben het behoorlijk goed op de rit. Ze hebben de voorhoede nog niet eens in de selectie, want die zit allemaal op de tribune. Carlson, Pavlidis en Evjen, die ik iets minder vind van die drie. Maar ik vind het razend knap wat daar gebeurt. En als ik dan iemand van die ploegen daarachter moet aanwijzen, en ik dacht eerlijk gezegd dat ik Twente daar, maar dat valt me dan nu toch een beetje tegen, dan zeg ik ja, AZ kan lang meedoen of aanhaken in het aantal punten. Ja, AZ is de best geleide club van Nederland. Ja. Dat is echt zo. Een goede jeugdopleiding. Slimme aankopen. Op het juiste moment verkopen. Een technisch directeur die weet wanneer die dat moet doen. Het is er bijna te saai voor woorden. Dus zeg ik met een knipoog. Maar ze hebben het gewoon waanzinnig goed voor elkaar daar. Want als je nou kijkt naar het achterland van Alkmaar. Wat voor begroting ze daar in elkaar fietsen. En jaar in jaar uit in de top 5 eindigen. Ik vind het echt heel knap. Maar toch ook het voetbalidee, Vincent. Dan zeker. We zien al dat gekke gedrag met trainers die erin en eruit. En weet ik het wat. En hier ligt het dus eigenlijk gewoon een heel goed raamwerk van hoe je van een voetbalidee. Daar zit een trainer die gewoon heel kalm blijft. Niet de meest sprankelende voor de camera, maar dat interesseert ze in Alkmaar helemaal geen moer. Pascal Jansen. En daarom wordt hij misschien ook wel zo weinig genoemd. Totdat het een anderhalf jaar geleden of een jaar geleden iets minder liep. Want toen was het misschien, is hij niet te saai of is hij wel goed genoeg? Maar het is gewoon razend knap wat daar gebeurt. Het is gewoon een vakman, dat zie je toch? Ja. Is ook nog een beetje een aardige raad van commissarissen daar? Zegt Sander van Dongen. Want? Nou ja, dat helpt. Dat lijkt me met die directie ook niet echt nodig. Nee. Maar ik kan je zeggen dat deze directeur, die daar zit, niet zo heel snel over zich heen. Dat denk ik ook niet. Nee, en de technische directeur ook niet. Nee. Dat zou trouwens nog eentje voor PSV kunnen zijn, Max Huiberts. Ja. Die doet het al jarenlang, doet hij hartstikke goed. Ja. Maar goed, het is toch een AZ'er. Ja, maar Marcel Brands ging toch ook naar PSV? Dat werd ook als een AZ'er gezien. Hoe lang zat hij er wel niet? Dus natuurlijk kan dat, is voetbal, Robert. Maar miljoen op tafel. Die meneer die nu al die beslissingen neemt, die is rijk genoeg om dat af te kopen. Okay. Goed, gaan we naar de Eredivisie voor vrouwen. Die is gisteren begonnen. Er waren weinig verrassingen. Regerend landskampioen Twente won met 5-0 van VV Alkmaar. De nummer 2 van vorig jaar, Ajax, won met 4-0 van Fortuna Sittard. Dat is een nieuwkomer in de Eredivisie. En een andere nieuwe club in de Eredivisie is Telstar. De competitie telt nu dus 11 ploegen. En er komt komend seizoen FC Utrecht nog bij. Sanne, volgens de KNVB is het een goede ontwikkeling. Maar de topclubs die vrezen kwaliteitsverlies omdat de verschillen onderling heel erg groot zijn. Wat vind jij? Ja, ik snap hun vrees. Overigens, Utrecht, iedereen denkt al dat Utrecht de 12e ploeg wordt. Maar het wordt eigenlijk een soort open sollicitatie. Voor de KNVB heeft gezegd, we gaan een 12e ploeg toevoegen. En alle grote BVO's mogen zich als het ware inschrijven. En degene met de beste papieren wordt uiteindelijk toegelaten. En denk jij dat dat Utrecht wordt? Nou ja, als Groningen zegt, ik denk wel dat Utrecht het verst is. Want je moet ook snel inschrijven voor november, geloof ik. En snel aangeven dat je... Dus ik denk dat Utrecht het snelste zaken op orde heeft. Dus dat zij het worden. Maar je kan, als jij denkt... Maar je zegt grote BVO's? Ik bedoel, welke BVO's dan niet? Of gewoon alle BVO's? Alle BVO's. Zeker. Ja, maar ik kan me voorstellen dat hoe groter het budget, hoe meer kans je maakt om ook de budget voor vrouw vrij te maken. Want is dat juist inderdaad om die onderlinge verhoudingen dus wat meer in balans te krijgen? Ja, want bijvoorbeeld Fortuna heeft echt veel geld gestoken in het vrouwenvoetbal. Die gaan echt, die hebben allemaal Belgische internationals gehaald. Tessa Willard hebben ze gehaald. Dat is een van de allergrootste spitsen die België ooit gekend heeft. Zij gaat naar verluid 2 ton per jaar verdienen. Dat is meer dan welke vrouwenvoetballer dan ook. Ik weet niet wat de salarissen zijn bij de mannen van Telstar of weet ik veel. Bij Telstar? Willem II. Dat is gewoon een modale salaris. Ja, Telstar heeft een speciale constructie, hè, vanwege het contract. De spelers dingen mee. Ik zie zo voor me dat er ploegen zijn in de KKD en in de Eredivisie waar ze geen 2 ton per jaar verdienen. Maar zij dus... Die zijn er volop. Zij dus wel. Dus dat is wel... Ze hebben een begroting van 1 miljoen ongeveer. Ja, klopt. En Telstar bijvoorbeeld, die ik gisteren heb zien spelen, hebben een budget van 3 ton. Dus dat is bijna het salaris van Tessa Willard. En dat is wel heel belangrijk. En dat is ook wel waar de kritiek vandaan komt. Als jij in de Eredivisie toetreedt en je speelsters kun je niet betalen. Die spelen nog steeds voor een vergoeding van, volgens mij onkostenvergoeding. Sommigen verdienen €500 per maand. Maar ze mogen wel van alle faciliteiten gebruik maken. Dat hoor je heel vaak, hè, in het vrouwenvoetbal. Dat ze daar dan zo dankbaar voor zijn. Dat ze dezelfde krachthonk mogen staan als de mannen. Dat vind ik altijd hilarisch. Want ik echt, jongens, jullie verdienen minder dan de schoonmaaksters die jullie kleedkamer schoonmaken. En jullie zijn helemaal tevreden dat jullie dezelfde gewichten mogen heffen als de mannen. Maar goed, dat is nog een ander ding. Maar is dat bij elke club zo? Nee, toch? Ajax, Twente, PSV, die verdienen geld. Nee, maar ik bedoel eigenlijk ook... mogen de vrouwen altijd van dezelfde faciliteiten gebruik maken? Ook dat nog niet. Volgens mij niet, hè? Nee, ook dat nog niet. Maar dus dat is dus een pre van wat we mogen van dezelfde faciliteiten gebruik maken. Dat zou een licentie-eis moeten zijn. Vind ik ook. Maar de vraag was toch, is het of het goed is voor de Eredivisie dat het nu wordt uitgebreid? Ja, dan is het antwoord dus ja, mits er genoeg geld naar die clubs die instromen. En daarom is dus de 12e ploeg, hebben ze zoveel licentie-eisen geëist. Want er moeten speels betaald worden. Je moet onder de BVO vallen. Je moet van het krachthonk gebruik maken, et cetera. En er moet een jeugdopleiding zijn. Maar er zitten nu ploegen in de Eredivisie waar dus het budget 3 ton is, waar de speels dus niet betaald worden. En dan is het wel slecht voor de kwaliteit. Want bij Telstar lopen meiden rond. Die hebben bij SC Buitenveldert gespeeld de afgelopen jaren. Dat is zeg maar, daar heb ik nog mee getreden. Terwijl ik al 15 was toen ik stopte met voetbal. Maar het voetbal. Gaat dus te hard, toch? Nou, als denk je het ik, goed aanpakt. Een beetje kunstmatig, zeg je. Het gaat, ja, eigenlijk nee, maar wel. Ik hoor je zeggen als. Ja, ik bedoel, jij weet er echt veel meer van dan ik. Maar omdat ik veel bij het Nederlands vrouwenteam rondloop, spreek ik ook wel mensen die toch eigenlijk zeer kritisch zijn op de uitbreiding van de Eredivisie op dit moment. Omdat het gewoon niet gefaciliteerd kan worden in de breedte. Eigenlijk soms ook het gevoel is van ja, we doen het omdat het goed is voor het imago. Het is goed voor de KNVB om te zeggen, hey, kijk eens, die Eredivisie wordt groter. Het wordt opgepakt. Dit is het product wat wij brengen. Ja. Daar zijn grote vraagtekens over. Telstar had er niet in gemogen wat jou betreft. Ik kan dat niet zeggen, want daarvoor zit ik er niet goed genoeg in. Ik hoor alleen wel toch behoorlijk veel ook van dat soort geluiden. Dat het te snel gaat en dat niet goed genoeg geregeld. Nee, er is afgelopen jaren iets te weinig beleid geweest in wie er zomaar in de Eredivisie mocht spelen. Er waren geen licentievoorwaarden. VV Alkmaar kon gewoon toetreden. Telstar kon gewoon toetreden. Dat is nu veranderd. Dus we zijn wel bewust van, oh, wacht even, dit is misschien niet het allerhandigste. Dus het is wel aan het gebeuren. Net als in het vrouwenvoetbal altijd alles in stapjes wat beter gaat. Maar als jij vooral waar de winst ligt, is als je het buitenland aan de Eredivisie weet te koppelen. Want je hebt 2000 goede vrouwenvoetballers. Nou, daarvan kunnen er misschien 12 keer 24. Die spelen dan in de Eredivisie. Maar als je het buitenland erbij betrekt, dan kun je dus wat bijvoorbeeld Fortuna doet. Die heeft gewoon België erbij gehaald. En dan kun je dus wel die kwaliteit waarborgen. Dus als jij als Telstar zegt, we doen ook een miljoen als begroting. Dat is natuurlijk ondenkbaar. Maar dat zou je dan kunnen zeggen, we halen speels uit Spanje. Uh-huh. Uit Duitsland, uit Engeland. En dat zou, daar ligt de mogelijkheden voor de vrouw in. Daar is het verder ontwikkeld, dus daar liggen de prijzen veel hoger. Ja, en de kwaliteit is daar gewoon veel beter. Ja. De landen zijn groter, er spelen meer meiden voetbal. Maar er goed, zijn veel meer. Ik vraag me af, ik hoor het je zeggen, maar ik vraag me af of dat haalbaar is. En ik heb het dan. Gaat de uitbreiding niet te snel om de kwaliteit van het niveau te waarborgen en zo dus het niveau van het Nederlandse vrouwenvoetbal omhoog te halen door de Eredivisie? Dat is eigenlijk wat ik. Ik geloof er wel in dat als jij met beleid groter wordt, dat het dus wel degelijk kan. Ja, oké. Okay. Want de meiden komen wel. Als jij in Spanje speelt bij de nummer laatst of zo, en je kan in Nederland spelen, het is sowieso een avontuur in een ander land. En als je daar gewoon een salaris verdient, komen die meiden vanzelf. Ja. Maar niet als je onkostenvergoeding krijgt en in het krachthonk mag staan van de Feyenoordmannen. Nou was ik bij in de Galgenwaard bij Oranje tegen IJsland. Ik heb een fantastische avond gehad. Je hoeft niet bang te zijn dat je een of ander glas bier in je nek krijgt. Er wordt niet gescholden. Het was er één groot feest. Die hele avond. Het was bommetje vol. Ja, ik vind het toch wel. En dan kijk je bij de competitie. En dan zit er helemaal niemand op de tribune. Ja, dat is echt heel erg. Dat verschil is zo enorm. Terwijl in het buitenland, in Spanje, bij Barcelona, is dat geloof ik Camp Nou bij een wedstrijd helemaal vol. Klopt. Het is bijna vloek in de kerk, maar mag je dan niet gewoon de conclusie trekken dat er mensen zijn die op een evenement afgaan en als het om de kwaliteit van het spel gaat, dat die interesse er veel minder is? Of is dat een stelling die... mag je wel stellen hoor, want ik struggle daar ook mee. Want ik sta ook op elke zondag op een veld, gisteren bij ADO. En ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want het gaat daar vaak over de discussie over of vrouwen net zo veel moeten verdienen als mannen. Daar ben ik het sowieso niet mee eens, want er komen gewoon minder mensen. Maar ik vind het heel... het is echt een kip of het ei verhaal. Want als er maar 200 man komt, ja, snap ik wel dat je niet alles gaat investeren, want de mensen komen gewoon niet. Maar aan de andere kant denk ik, als je het nou eens meer aanpakt, als je marketing nou wat beter doet, dus dat alle seizoenskaarthouders gewoon sowieso standaard ook naar de vrouwen mogen, dat je daar iets aan doet, dan heb je ook alweer meer kans dat er meer mensen komen. Het lijkt me ook echt het staat namelijk... we zijn al even bezig, maar nog altijd in de kinderschoenen. Het is wel iets van de lange adem. Ik bedoel, de zichtbaarheid is echt extreem belangrijk. Je staat elke week langs een veld. Ik meen wel dat het nu al minder te zien is dan dat het was. Want volgens mij konden we bijna alles zien en nu niet meer, toch? Nee, je kan altijd op zondag één live wedstrijd zien. Maar de vrijdagwedstrijden die zenden we niet uit. Nee, nee. En dus dat is echt mega belangrijk. Overigens, daar weet jij meer van. Maar je hebt het over de top in Spanje. Maar aan de onderkant en in het midden in Spanje zitten ook niet duizenden mensen op de tribunes, hoor. In die competitie. Dus we zien natuurlijk vaak de uitschieters. En dat vind je meer een evenement, zoals je net zei, zoals Oranje ook, bedoel je? Ja, nee, dus de stap om ook in de andere landen de middenmoot en de onderkant met gevulde stadions, die is er ook. Die is er ook daar nog niet. Alleen daar zijn ze wel verder. Kort naar de dag van morgen, want dan speelt Ajax in de laatste voorronde van de Champions League tegen Arsenal met Vivianne Miedema. Sanne, maakt Ajax een kans om door te gaan? 5%. Oh. Nou ja, 5 is toch 5%. Ja. Ja. Ik zou niet mijn geld erop inzetten, want Arsenal is echt veel beter. Het is echt de top van de wereld speelt daar. Of juist wel, levert het wel op. Dat is waar. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat morgen. En die wedstrijd overigens flitsen ervan te horen hier op NPO Radio 1. We hadden het al even over Circus Fortuna. Dat zijn die bijwoorden. Dat zijn de woorden van Jeroen Elshoff. Geen hekkensluiter meer. Dit weekend 1-0 gewonnen van Excelsior. En dus die nieuwe trainer, de Spanjaard Velasquez. Hij is dolblij. Ja, I am very happy. I am very happy because tomorrow, today the match was very very important because I arrived after 6 matches, 1 point is not easy, but I am very very happy. Ja, toch een rustige, een beetje onderkoelde man in het interview. Ja, heel kalm in het interview. Ja. Ja, maar we hebben hem allemaal toch gezien, of niet? Jij hebt hem ook gezien. Ja. Het was een beetje een kloon van Unai Emery en Simeone. Die was een gek. 90 minuten lang op een gegeven moment botste die tegen de vierde official aan. Die helemaal niet in de gaten dat die man onderweg was in een volle sprint. Nou ja, wij vinden het wat clownesk. Die man beleeft op zijn manier die voetbalwedstrijd. En als hij uiteindelijk ervoor zorgt dat Fortuna beter gaat voetballen, wat ik best wel een opdracht vind voor die man, want zo goed is die selectie van Fortuna, zit dat niet. Ja, we gaan het allemaal wel zien. Maar het is wel een attractie in de Eredivisie. Club gewoon als geheel, bedoel ik. Ik sprak na afloop Roel Jansen, die een paar minuten had meegedaan. Dat was iets voor 12 was dat volgens mij. Ja, het was 5 voor 12 ongeveer. Ja. Dat was ook al een spektakel, want die moest invallen. Die deed ontzettend zijn best om gewoon zijn schoenen klaar te hebben en klaar te zijn voor het moment dat hij mocht meedoen. En zoveel mag hij niet meedoen, dus hij had er echt zin in. Maar die ziet op een gegeven moment die trainer op hem afstormen, half duwen, schiet op. En toen moest dat standaard momentenboek nog doorgenomen worden. Nou, daar kon die trainer ook helemaal niet mee omgaan. En toen vroeg ik hem na afloop: je hebt de hele wedstrijd op de eerste rij gezeten van het theater van deze trainer. Wat vind je er nou van? En die zei serieus: nou, hij brengt wel lekkere energie. Nou begrijp ik wel dat de voetballer niet altijd de waarheid kan zeggen over zijn trainer. Maar ik had hier ook nog de indruk dat hij het meende ook. Ja, maar weet je wat wel vreemd is? Hè? Ze hadden daar een kundige trainer, toch? Daar is iedereen die het voetbal een beetje volgt. Ja, Sjors Olté is een kundige trainer. Precies. Die krijgt op een gegeven moment te maken met bemoeizucht. Als het gaat over, hij moest een keeper wisselen en die moest spelen. En een aankoop van Turkse komaf uit de Duitse competitie, dacht ik. Die moest ook spelen. En daar heeft hij van gezegd: ja, luister eens, ik vind het allemaal hartstikke leuk als jullie de selectie samenstellen. Maar over de opstelling is er één die erover gaat en dat ben ik. Ja, en als je dat zo stelt, dan leidt dat uiteindelijk tot een breuk. En nu krijg je een trainer die waarvan je gevoel... Ulte heeft dat uitstekend uit de boeken gedaan trouwens in een podcast. Kan ik iedereen aanraden. De Core Podcast. Heeft het helemaal uitgelegd hoe dat gegaan is. En nu krijg je toch een trainer die aan het werk ziet waarvan je weet... ja, die is blijkbaar wel bereid om te luisteren naar wat er in de bestuurskamer allemaal aan suggesties naar hem toe wordt geworpen. Ja, zou die dame ook aangesteld zijn, Vincent? Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar zag je al iets van inhoudelijke invloed van hem of van iemand die... Dat hoop ik, niet voor hem, want het is een klein wonder dat Fortuna Sittard die wedstrijd won. Het zag er echt compleet niet uit. En tot mijn verbazing zijn de trainer van Excelsior na afloop dat ze terecht hadden verloren. Maar dat kwam dan omdat ze niet wisten hoe ze een kans creëerden. Maar voor de rest is Fortuna op het middenveld compleet weggespeeld. Rustig aan de bal, Excelsior. Rustige trainer. Alleen, ja, ook geen helden voorin. Mike van Duinen, ja, leuk gozer. Maar ja, maakt niet zoveel doelpunten. Sterker nog, maakt al bijna 2 jaar geen doelpunt. Dus... ja, maar Sander, is het niet ook een beetje cultuurverschil? Tussen Limburg en Turkije? Nou, meer de Spanjaard in dit geval. Oh, dat wij daar zo tegen aankijken tussen Nederland en Spanje. Wij zijn dat natuurlijk ook niet gewend. Maar jij doet net of je al elke Spanjaard daar langs de lijn staat. Die man heeft passie. Die houdt van het spelletje en die wil graag winnen. En die doet het op deze manier. Ja, maar diezelfde man is bij de laatste 9 clubs volgens mij niet langer dan 4 maanden gemiddeld werkzaam geweest. Ja, dus gaat het bij de 10e misschien goed? Ja, dat zou kunnen. Zou ook heel goed kunnen dat het niet zo is. Om nou weer over die 5% te beginnen. Ik zou er hier toch ook niet al te veel geld opzetten. Maar nee, we gaan echt een vraag aan Sanne. Kijk, als het gaat om waar ik van hou als coaches, hou ik wel meer van het Spaanse temperament. Dat vind ik, dat is ook persoonlijk. Ik hou ervan, ik vind het leuk om naar te kijken. Ik vind het een fijne manier van coachen. Maar kijk, uiteindelijk, als je er geen reet van bakt, kun je nog wel zo hard staan schreeuwen langs de kant. Als het goed gaat, is het goed. Ik hou ook wel van een beetje... passievol coachen. Ja, maar dit was bijna lastig. Daar ben ik met je eens. Jouw zender heeft er een camera op gehad. En die hebben dat denk ik in een archief gegooid. Ik zou zeggen, als je een bakje koffie pakt... als je bij jullie op de redactie bent... en start even met die spatiebalk dit in. Want je hebt anderhalf uur. Ja, als Simeone bij Atletico Madrid... drie van die Argentijnse huurmoordenaars in de verdediging... als een gek staat aan te moedigen... dan is dat heel vermakelijk. En als meneer Velasquez dat in een half leeg... Fortuna Sittard stadion bij Roel Jansen probeert... dan is het een beetje potsierlijk. Ja. Hebben we ooit een Nederlandse trainer gehad eigenlijk die dat min of meer op deze manier ook deed? Frans Kurver die wilde nog wel eens uit zijn dak gaan, dat was heel lang geleden. Was ook in Limburg trouwens. Barry Hughes die wilde nog wel eens. Op deze manier niet, maar ik heb ook wel met een jonge Erwin van der Looy en zo, die hebben toch ook al, maar die deden het op een andere manier. Die stonden ze wel in. En die Buijs kon ook behoorlijk uit zijn dak gaan. Ja, Buijs die is nog erop aangepakt geweest met de vierde. Maar die staan zich meestal de hele tijd te bemoeien met die vierde official en met die scheidsrechters. Die vierde official hier. Die zal er ook thuis gekomen zijn en zeg nou wat ik nou die schoot een paar keer in de lach. Wat ik nou vanavond meemaak. Want die zei op een gegeven moment terug naar je vak. Maar dan rende die naar de cornervlag toe. Ja, we gaan even naar zaterdagavond of zondagochtend. Net na middernacht. De lichten waren misschien al een beetje uit, Jeroen. Er wordt veel geschreven over de invloed van Burak Yılmaz. De Turkse topspits in Sittard. Hij zou heel veel invloed hebben op de club. Meer dan alleen maar speler zijn. En hij zelf ontkende dat via een tolk. Tegenover jou. Bana yapılmış çok büyük bir ayıp. Ik ben alleen een speler voor Fortuna Sittard. Ik heb getekend om 2 jaar hier te voetballen. Ik ben absoluut niet meer dan een voetballer. Ik vind het heel jammer dat er zulke dingen zijn geschreven. Ik kan ook niet op al die dingen reageren. Jeroen, geloof je hem? Burak Yılmaz? Ik vind overigens een geweldige voetballer. En een echte winnaar. Maar hier geloof ik hem niet helemaal mee. Niet echt. Mag ik één praktijkvoorbeeld daaraan toevoegen? Graag. FC Twente Fortuna. De week daarvoor had hij 20 minuten gespeeld, Burak. Dus wij staan voor de wedstrijd met George Ulte te praten. Yo, hoe ver is die in fysiek opzicht? Nou, hooguit 5 minuten langer dan vorige week. Fortuna komt met 2-0 achter in de eerste helft. Wij staan daar te wachten op in de halve wegen om het veld op te gaan en aan de interviews te beginnen. En ik zie die Burak gewoon zijn trainingspak uittrekken. En die begint, duur moment dat het fluitsignaal geklonken heeft voor de rust, rent hij het veld op en die begint aan zijn warming-up. In zijn wedstrijdshirt. Met andere woorden, ik ga spelen in de tweede helft. Dat bepaalde hij echt zelf. Want er werd afgetrapt in de tweede helft en meneer stond binnen de lijnen. Ja, ik moet je zeggen, ik heb wel een enorm zwak voor Burak Yılmaz. Maar ik ben in de tijd dat de NOS de Champions League nog uitzond, best wel vaak bij Galatasaray geweest toen hij daar speelde. Toen was hij al zo, alleen toen zat hij natuurlijk, toen was hij jonger, dus toen kon hij ook echt op de toppen van zijn kunnen presteren. Ik heb hem bij Turkije gezien tegen Nederland. En nu zie ik hem toch, je kan van alles van dit gedrag vinden hoor, maar hij komt niet even afbouwen. Het is uit gedrevenheid. Die man wil heel graag. Het is niet bedoeld om iedereen of wat dan ook te beledigen. Nee. Die man is zo gedreven, dat geloof ik ook wel. Kun jij ervan genieten, Sanne? Nou, nee, ik vind het vooral zo raar dat hij dat... Ik kan daar wel van genieten, hoor, de gedrevenheid. Maar ik vind het gewoon zo raar en zo niet te rijmen... dat je dat dan bij Fortuna Sittard doet. Nee. Dat vind ik... Ik geloof helemaal in financiële vergoeding te maken. Ja, maar hebben. Dat kan hij ook in Turkije vangen. Ja. Dat kan me niet voorstellen. Dat is wat het in de essentie zo ongeloofwaardig maakt... is dat hij dat bij Fortuna doet. Of all places in Europa. Ja, maar goed, er zit een heel consortium achter. Dat snap ik. Dat meerdere clubs willen op gaan zetten. En daar zit een Turkse connectie natuurlijk. Dus tuurlijk, maar dat begrijp ik. Maar je snap toch wel, als jij persoonlijk Burak Yılmaz bent, met het hoe groot jij bent in Turkije, dan kun je overal in je land in principe afbouwen en iets opbouwen, ook met sponsoren die blijkbaar miljoenen voor jou willen betalen dat je trainer wordt. En waarom dan? Ik begrijp wat je zegt, maar ik denk dat hier toch ook zijn vrouw zat naast me met de kinderen. Het is niet ver van waar die hiervoor speelde, waar hij kan het geloof ik bereiden vanaf zijn huis. Dus dit is een keuze. Niet alleen voor Fortuna Sittard, maar toch ook een keuze voor Burak Yılmaz met het oog op de toekomst. Kennelijk er zijn er hier echt wel hem dingen voorgeschoteld die we vermoedelijk pas over lange termijn gaan zien. Misschien is het wel waar wat hij zegt, dat hij kiest voor de uitdaging van het project. Dat klopt, maar ik weet dat niet of het alleen het project Fortuna Sittard is, eerlijk gezegd. Nee. En dat maakt het in de kern eigenlijk ongeloofwaardig, vind ik. Dus ook zijn gedrevenheid. Ik zei het met een knipoog. Kijk even, dat zie je niet op de radio. Nee, dat is waar. Ik kijk even naar de vierde man. Bord gaat omhoog. 4 minuten blessuretijd. Dus we hebben nog 4 minuten. Dan willen we eigenlijk even naar de lokale omroepen van Oldebroek en Elburg. Jullie lachen al. Gezamenlijke sportuitzending, zeg maar, een soort lokale langs de lijn van de Noord-Veluwe. Een commentator kreeg daar wat onmin met de presentator. De man met nummer 9, dat zegt u thuis natuurlijk niks. Maar Wilbert Wessels, hij heeft een uur geen bal aangeraakt. Hij heeft geen schormkool gelost. En ja, en nu? Henk, we gaan even naar de inspelling. Kijk, ik heb het doelpunt, maar domme zeikers. Ja, maar ik heb het doelpunt bij Ovios, ja? En ik geloof in die Joen niet afloopt. Ik heb hem al nog niet gedoe en niet gebeld, man. Donder op klotzaak. Oké, mensen, dit is mijn laatste sportuitzending bij Lokaal Omroep Elburg. Ik ga hier niet de hele middag zitten om afgevloed te worden. Oh. Het is blijf weten. Ja, gaan over naar de lunchpit tegen Ovios. Ja. Als je een slecht moment hebt op een dag, dan moet je dit even terugluisteren. Maar dit probeer ik nou elke Champions League wedstrijd op de radar met jullie. Om jullie weg te krijgen. Ja, maar het is het lukt niet. Jij iedere keer die doelpunten maar onderbreken van mij. Nee, het lukt niet. Maar wij vroegen ons wel of je dit ooit een beetje in misschien niet zo zware vorm, maar of je dit ooit hebt meegemaakt eigenlijk. Ja, ik heb het een keer meegemaakt. Alleen daar kon de presentator van Disney zoveel aan doen. Ik moest voor Omroep West een keer de Ronde van Zuid-Holland verslaan als verslaggever op de motor. Dat was omdat de wielerverslaggever van dienst niet kon of ziek was. Dus ik had in alle uil bij de Ronde van Zuid-Holland, grote amateurkoers in Zuid-Holland, had ik wat informatie op allerlei A4'tjes gezet. Ga achterop die motor zitten, waarop de regisseur in Rijswijk was het toen, zei, we gaan zo meteen de start de live met jullie meemaken, met onze verslaggever. Toen ging ze dus over. Dus ik wil beginnen met praten. Nou, je voelt hem denk ik al een klein beetje aankomen, deze anekdote. Die motaar geeft gas. En 28 A4'tjes die slingeren de lucht in. Dus daar ging mijn informatie. Oh. Nou, toen heb ik dan vloek je ook wel wat, ja. Maar toen hebben ze snel een plaatje ingestart. Ja. En jij bent je blaadjes gaan zoeken? Nee, die was ik kwijt. Toen zijn we later, in die Ronde van Zuid-Holland, was toen voor de mobiele telefoon, zijn we verdwaald parcours. Ja. Wij stonden in De Lier met motaar en al. En die koers was ergens in Naaldwijk of weet ik veel waar. Ja, en daar hebben we een fragment van. Ja. Ja, bedankt. Ja, nee, helaas. Dat is het schitterende aan radio. Ik zou dit allemaal vertellen. Ja. Bij radio kan je dit allemaal vertellen. Dan heb je de prachtigste. Ik was 22, ik had nog allerlei ambities. Maar vertel eens, heb jij iets soortgelijks gehad? Sanne, ook niet zoiets? Nee, ik ben daar ook gewoon nog niet ervaren genoeg voor. Ik heb genoeg meegemaakt om überhaupt te schelden op tv. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Ja, ik heb ook wel eens. Het was een bal die werd voor leeg doel gemist. En toen heb ik heel hard gezegd: Jezus, zei ik. Maar het ergste is natuurlijk, je hebt onmiddellijk door dat je dat niet kan zeggen. En dan ga je het herstellen. En dat maakt het eigenlijk nog potsierlijker. Dus toen dacht ik: ik weet eigenlijk niet precies wat ik zei. Iedereen kon het wel zeggen. Dus het zijn allemaal kleine dingen. Maar. Er zijn ook wel, maar dat ga ik niet uit de doeken doen, want het is oncollegiaal. Maar er zijn natuurlijk ook wel verhalen van collega's die samen moeten werken, die elkaar eigenlijk niet zo heel veel gunnen. En waarvan de een in het hok blijft zitten en de ander naast het hok gaat staan om commentaar te geven en dat soort dingen. Dus ja, er zijn wel verhalen. Nog 50 seconden. Of die een doelpunt willen hebben die het snel overnemen als er een gevaarlijke aanval komt? Ja, die ken ik ook nog wel, ja. Je ziet aan jouw gezicht dat er zoveel door jouw hoofd ging. Kan je heel beroemd mee worden trouwens. Oh ja, mooi dat iedereen hier aan tafel nu weet over wie het gaat. Ja. En dat we het niet hardop gaan zeggen, omdat het niet collegiaal is. Wel een mooie blessuretijd zo aan het eind van het Sportforum. Ja. Dank voor jullie komst naar de studio. Sanne van Dongen, Jeroen Elshoff en Vincent Schildkamp. Ja, overigens, doe jij Nederland zelf dan trouwens? Eerst radio tegen Polen, dan op tv. Oh, kijk aan. Goed zo. Dan gaan we met elkaar spreken. Heel leuk. Wordt nog een momentje. Ja, kijk maar uit. Onderbreek me niet. Ik kan hem krijgen. Goed, dank jullie wel. Zometeen met Het Oog op Morgen, gepresenteerd door Chris Keijnen. Fijne avond nog. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? In hoeverre zijn we nu wakker geschud? De vragen bij het nieuws. Bent u voorstander van dit plan? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Ik krijg heel verschillende reacties. Daar is lang niet iedereen even blij mee. U wil een reactie daarop hebben? Nou, dat zou fijn zijn. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. Kan het beter? En hoe dan? Geldt dat in zekere zin niet ook voor u? Had u dat ook niet moeten zien? Voelt u zich aangesproken? Nee. Punt. Dankjewel. De vragen? Is dat zo?